правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия. Трета школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 16 октомври 1931 година. Изгрев. Четоха се темите отношение на правите и криви линии. Тогава колко категории са криви линии? В геометрията изучават отворени и затворени криви линии. Сега, какъв е произходът на правите и криви линии? За да има известен произход, трябва да има основа, от която да проистичат. Щом говорите за някоя река, нали тази река трябва да има известно начало? Вие не можете да говорите за някоя река, ако няма някой извор. Вие не можете да говорите за светлината, ако няма някой извор, от който да проистича светлината. Светлината сама по себе си не съществува. Например, слънчевата светлина проистича от слънцето, нали така? По отношение само на нас. Така казвам, крива и права линия сами по себе си не съществуват. Не, че не съществуват. Съществуват, но имат свой произход и свое начало от къде именно. Прави и криви линии – това са явления на разумния живот. Вънка от разумния живот никакви прави и криви линии не съществуват. Ако нямаше светлина, нито прави, нито криви линии нямаше да има. Ако материята не съществуваше, изгъстената материя се явява в материалния свят. Да кажем, имате правите и криви линии като граница. Тук имате каква линия? Учителят показва края на рисователния лист на дъската. Граница на какво? На една плоскост. Не на плоскост, на една точка. Но кое е определило тази граница? Едно разумно същество е турило граница и е поставило правата и крива линия. Защо то не е турило кривата, а правата линия? Има известни съображения. Да, съображения има. Сега, от геометрията, оттам ли ще намерите произхода на правите и криви линии? За какво служат те там? Ако извадите от геометрията точката и извадите и правата и кривата линия, де остава тогава геометрията? Или да кажем, турите две прави линии под известен наклон, образувате известен ъгъл, образувате и една крива линия и правите ред разсъждения за отношението на правите и криви линии, които вървят към известна посока и после кривата е, която ги пресича. Какво отношение има всяка една крива линия, която пресича две прави линии? В геометрията как седи въпросът? Вие разсъждавате толкова общо, че почти никаква философия няма. Всъщност, вие говорите за духовния свят, като че сте били и пребили там. Аз бих желал да ми опишете духовния свят. Вие като че сега сте излезли оттам, дошли сте от духовния свят. После говорите «живот». Това е много казано. Какво нещо е животът? Можеш ли да хванеш тъй живота и да го доведеш тук? Животът сам по себе си е нещо невидимо, неосезаемо. Например, виждаш ти материя. Казвате ръката, окото. Но окото не е самият живот. Проявява се животът. И в ръката проявява се животът. Но животът не е там. Животът сам по себе си е невидим. Хората говорят за живот, като че те с него са толкова запознати. Най-първо, ако хората бяха толкова запознати с живота, нямаше да има никакви погрешки, но те не разбират живота в неговите прояви. Сега, кое е онова, което ние разбираме? Казвате, животът ни го налага. Хубаво. Кой живот ни го налага? Никога вие не сте виждали този живот. Или да вземем човешкия ум. Говорим и заради него, но и това е нещо, което е невидимо. Имаме само неговите проявления, разумните проявления и съотношения. Сега, в моето разсъждение, тъй както сега сте, във вас ще влезне една друга мисъл. Вие ще кажете, ние не разбираме тази работа. Тоест, аз ви говоря като че нищо не разбирате, но ето каква е моята идея, да се определим. Всеки един от вас вижда, нали? Да кажем, не виждаш, виждаш, но зрението е нещо относително. Неопределено е зрението. Ти виждаш, но гледаш нещо малко. Не можеш да го довидиш, или ако един предмет се отдалечи от тебе, не можеш да го познаеш. Виждаш нещо се мърда, далеч от тебе, но не можеш да го познаеш. Човек ли е, вол ли е, камък, дърво. Виждаш нещо, но не можеш да определиш какво е то. Ти виждаш, но не довиждаш нещата. Предполагаш човек да е. А във виждането трябва да знаеш точно нещата, да кажеш човек е това. После да знаеш млад ли е или стар, мъж ли е или жена. После друга категория има да знаеш професор ли е, офицер, владика или поп. Да разпознаваш човека най-първо какъв е. И в зрението вие твърдите много работи, които не са така. Вие казвате прави и криви линии. Но правата и крива линия, като изучавате окултната наука, какво значат? Ако изучавате хиромантията, и там правата и кривата линия са недостатъчни. Или стойността и ценността им ще научите. Една линия, ако е дълга или къса, там ще видите какво отношение има правата линия в живота. Или в физиономията, ако изучавате правата или кривата линия, за пример, ако правата линия се продължава или ако носът се изкривява, продължава или скъсява, всичките тия кривини, прави и криви линии си имат своя цена. И ако ти не разбираш отношението на тия прави и криви линии, ти никакъв физиономист не можеш да бъдеш. Физиономически отношението на правите и кривите линии или са затворени, или са отворени. За пример, затворените криви линии какви са? Имаме кръгове, после имаме отворените във вид на спирали. Линията, която е поставена тук при завивката на края на носа, крилата на носа, една малка линия има тук. Каква е тя? Отворена или затворена? После, тази отворена линия, дупката на устата, каква е? Отворена или затворена? Очите са затворени криви линии. А клепачите? Клепачът е отворена линия. Веждата каква линия е? Отворена. Обаче тази е отворена крива линия на силовите линии, които действат. После веждите са затворени. Тази линия, която е образувала веждите, тя отдолу минава през окото. Силите са затворени, а веждите, кривата линия, по която минава тази малка отсечка на физическото поле, кръгът е отворен. Тогава, ако известна крива линия е отворена, какъв извод можете да извадите от това? Просто да се представим. Може и перспективно да видите една крива линия и може да се види, като че е отворена. А тя може и да е пресечена. Да вземем един кръг затворен. Например, тази част, която е видима тук на листа, може да се вижда, като че е отворена, но ни най-малко да не е отворена. Може само тъй да ни се представи. Или може да ни се представи, като че е затворена, пък тя да не е затворена. Но в дадения случай, известна крива линия може да бъде като тази. В дадения случай тя е отворена линия. Отсечка е. Сега, разбира се, кривите линии вънка от живота, вънка от проявите на живота, не ни интересуват. Всяко нещо, което е във връзка с живота, с нашето съзнание, това ни интересува. Сега, как определите вие в геометрията правата линия? Най-късото разстояние между две точки. А как определите вие кривата линия? За да направите каквото и да е движение около някой разумен център, вие всякога ще употребите кривата линия. Може да опишете една крива линия около известен център, както радиусът се движи. Тогава кривите линии си имат едно свойство. Те могат да бъдат какви? Огънати криви линии. Кога се огъва една крива линия? Тази крива линия ли е? Крива линия е. Всичките тези кривини, тази кривина може да се обясни в живота. Така се движи змията. Може да се определи от съзнанието на това животно. Защо змията избира този път на кривата линия? Защото е най-износен. И най-практичният път е кривата линия. И змията не може да върви по права линия. Та правите и криви линии. Сега ще се стремите и някои познания, които имате, да бъдат верни, понеже всяко едно познание, което е вярно, има полза за самите вас. Някои познания трябва да бъдат верни и вие да имате поне няколко от тях, да сте сигурни. И всичката философия на някои окултисти, окултни учения, зависи от онази правилност на линиите, които са поставени и образуват известни форми. Като се погледне човешкото око, може да се съди за човешкия характер. Онзи физиогномист или хиромантист, той като погледне известна линия, той вижда в линиите известно съотношение. Той практически е запознат с геометрията. Не само физическата геометрия на мъртвите линии, но геометрията на живите линии. За пример, всеки един от вас може да забележи тази разлика. Общо вземете онези хора, които са с вълчести лица, и другите, които са с продълговати лица. Каква разлика намирате между тези, които имат вълчести лица и които имат продълговати лица? Тези с продълговатите лица са активни, схващат някои работи лесно, а онези с вълчестите лица, те обичат по-леката работа. И те са активни, но тяхната енергия, аз по някой път я уподобявам, хора с вълчести лица, това не е един неизменяем закон, но относителен закон е. Тези хора с вълчести лица мязат на пеперуди, които хвъркат от цвят на цвят. Пеперуда е той, който каца от един цвят на друг цвят и днес може да кацне на хиляди цветове. а онези хора с продълговатите лица, аз ги уподобявам на един червей, като влезе в едно дърво, прави дупка вътре, работи. Когато една пеперуда никога няма да влезне в едно дърво да си прави дупка, това не е нейна работа. Онези хора, които правят тунели с вълчести лица ли са или с продълговати? С продълговати са. Сега виж до какво заключение можем да дойдем. Енергиите, които действат по правите линии, ще ни заставят да се движим в известен кръг, а онези енергии, които действат с кривата линия, ще ни заставят да се движим в друга някоя посока. Да допуснем, че вие сте човек с известен морал. Разбирам, че цените времето и казвате: аз съм човек на правата линия, аз се движа само по права линия. Той турга правата линия като мярка на морала. Да допуснем сега по правата линия, че вие ще идете при един кредитор, на когото дължите 50 000 лева, нямате пари, а трябва да идете при неговата линия. Тогава какво ще правите? Вашата права линия ще се изкриви. Защо? 50 000 на вашия кредитор ще я огънат и вие ще заобиколите наоколо и някой човек, който ви гледа, ще каже: защо този човек заобикаля? Защо не си минава по правата линия? 50 000 са едно препятствие на правата линия. Не може човек да го прескочи. Дойде човек там и някой казва: не може от тук. Не пуска. Казва: от друго място. Но да допуснем, един човек се научил да върви само по права линия, нали така? Не обича да заобикаля. Но 3 дена е гладувал, а до къщата му има гостилница. Той като излезне, никак не заобикаля, но право вътре. И разбира се, това може да се го обясните. Него ден той е получил едно наследство. Пари има. Джобът му е пълен. Казва: днес да си имам един хубав обяд. До сега все съм изобикалял, надалече съм избирал, търсил гостилница, защото по крайнините се намират евтини гостилници, а в центъра там са богатите гостилници, а тези в крайните квартали са по-евтините гостилници. Сега това са изводи. Трябва да се докаже дали всякога евтините гостилници са по кривите линии. И дето са аристократите, и там се намират някои локали, гостилници. Като влезнете в някой европейски град, в някоя гостилница и като погледнете там, има една психология, може да знаете дали трябва да влезнете или не. Дипломация е това. Ако вие сте в някой краен квартал, дето къщичките почват да стават по-малки и по-малки, като погледнете гостилницата, ще знаете, че може да влезнете вътре, ако нямате много пари. Но ако сте в центъра на града, дето зданията са по-големи, приближавате се при един ресторант, поглеждате го и себе си поглеждате и казвате: в този ресторант мога да влезна. Поне всички вие, които сте тук, все имате такова знание. Няма някой от вас, който да не разбира в това отношение по права линия ли трябва да вървите или по крива линия. Вземете сега всички постъпки на човека в движението си. Човек повече кривите линии ли употребява или правите линии? Вземете неговите лостове на ръцете му. От прави линии ли са направени или от криви линии? Ако турите известен лост, в каква линия се движи неговият лост, налягането му? Описва Дъга. Ако вземете и кривите линии в моралния свят, моралът на хората, постъпките им, това е все известна динамика. Както във физическия свят един техник, един инженер, той разбира добре своето изкуство, така и в моралния свят пак има известна наука. Ние наричаме един човек добър инженер, който разбира науката и е направил добре работата си, или морален човек е само онзи, който не прави престъпления. Никакво престъпление е направил той. Например, той не може да открадне пари. Ние можем да обясним от научна гледна точка кражбата. Той не може да носи парите, не може да издържа да ги носи, дотегна му носенето. Друг пак не може да ги носи и ги скрива. Не ги скрива, но ги е турил в банката. Защото всяко нещо, което ти можеш да носиш, ти го носиш със себе си, а всяко нещо, което ти не можеш да носиш, тежко ти е. Ти го оставяш някъде. Сега ние казваме, той скрил парите някъде. Тежки са тия пари. Той тежестта е оставил за по-удобен случай. Та казвам, вземете един човек, след като е взел той пари от някъде, той ги крие. Тежки са тия пари. Щом са чужди, те са свързани с известна мисъл, значи тия пари той не може да ги държи никъде, освен като ги вземе, оставя ги някъде. Скрил ги е той. И той чувства, че тия пари принадлежат на някого другиго, а той иска да се осигури с тях. Най-първо иска да се освободи от парите. Да кажем, някой взел 100 или 200 хиляди лева, скрил ги е някъде. Той чака, докато онзи замине някъде или умре, че тогава да ги извади. Щом те не са свързани с съзнанието на някое живо същество, онзи, който ги е откраднал, той се счита да е господар на положението, чувства се свободен, изважда ги вече, и той иска да се освободи от някое друго същество. Даже и у животните го има това. Да кажем, едно куче или коте, или ако една лисица е оставила една кокошка някъде, и друга лисица дойде при кокошката, тя като я помирише, че е чужда, тя я оставя, не я бута вече, знае, че това не е право. И те си имат право. Щом една лисица вземе някоя кокошка, че я остави някъде, втората лисица като дойде, тя не я бута. Другата може само да я погледне. И ако хората бяха чисти или честни, има известни пари в света, като дойдеш до тях, не трябва да ги буташ, трябва да ги оставиш, да не ги отнесеш със себе си. Те носят нещастие. Те носят една енергия със себе си, едно нещастие. Не само това, но у хората има едно суеверие и това суеверие си има своята основа. Че аз да ви кажа, ако един човек е имал проказа или е бил сифилистичен, някой такъв дрехар, който ти ушил дрехата, и ти мислиш, че няма да се заразиш, ще се заразиш. Или някой такъв пил от някоя чаша, ти можеш да се заразиш, макар и чашата да е златна или каквато и да е, не ти трябва да пиеш от тази чаша. Или една дреха може да е от най-хубавия плат. По-добре е да ходиш със своите скъсани дрехи, отколкото да вземеш такава дреха от този шивач. Така казвам, има и морални недъзи. Има известни морални недъзи, които могат да се предадат. В това отношение ние казваме, в постъпките трябва да се живее добре. И добрият живот, това е хигиеничният живот в света. Да знаеш добре да пазиш хигиената на твоя ум, да пазиш хигиената на твоето сърце и да пазиш добре хигиената на своето тяло, да бъдеш здрав. Виждате, в природата кривите линии дават красота на нещата. Всякога красотата проистича от кривите линии. В общия живот казват, крив е той, но кривите линии дават красота. Геометриците са рисували човека само с прави линии. Много лесно рисуване е това. Всеки един от вас може да бъде такъв рисувач, и то първокласен. Значи, ако всички бяхте нарисувани само от прави линии, определен морал щяхте да имате. Всичко щеше да бъде отлично. Сега тази картина как ви се вижда на вас? Смях в гласа. Защо се смеете? Това е един образ от прави линии, няма никаква красота в него. Като нея няма друга. Но ако аз съм един скулптор и ви извая един образ само от прави линии, но този образ е от злато, не от камък, да кажем тура вътре 2-3 кг злато, няма ли да бъде ценна моята картина, моята статуя тогава? Добре, ако ви дадат най-хубавият плат, но само тъй в права линия, да не е тъй модно ушит и скроен, само един плат, не може ли да го увиете около себе си отгоре? Вие ще го увиете около себе си насам-натам, като източните народи. Сега правите линии, това е вложеният капитал, а кривите линии, това е развитият капитал. Кривите линии са резултатът. Те показват крайния резултат. Всяка крива линия е резултат. Аз я определям крайния резултат. Защото в кривата линия няма нищо друго, освен резултата. Всяка права линия, която се продължава, но тя вечно не може да се продължава, и всякога правите линии се превръщат. И в крайния резултат е кривата линия. Всяка една права линия, като се обърнат енергиите, и тя става крива. Крайният резултат е кривата линия. И в природата виждаме един плод. Образуват се криви линии, образува се един малък плод. Резултатът е извършен. И тъй може да турите една максима, да има един закон. Началото на всяка работа са правите линии, а краят на всяка работа това са кривите линии. И щом една работа е свършена с крива линия, тя е добре свършена. И после работа, която не започва с правите линии, тя не е добра работа. Правите линии трябва да бъдат вложени в работата. За пример, вие никога не можете да имате тази дъга. Вънка от правите линии. Без двете прави линии тя не може да се образува. Тя е един резултат от тегленето на тия две прави линии. За пример, ако вашият нос е разширен от долната страна, това показва правилността на вашите дробове. Това физиономист или хиромантик добре знае. Ширината на носа винаги показва, че вашата дихателна система се е добре развила. Широчината на носа винаги има отношение към вашата дихателна система. А щом той гледа дължината на вашия нос, по това той съди за вашата интелигентност, доколко вие сте интелигентен и каква е вашата прозорливост в живота. Сега това се отнася до правите линии на носа. А в материалистическата геометрия, тъй както я употребяват за строежа на всички здания, всеки един архитект трябва много добре да разбира геометрията, тези отношения на правите и криви линии. Другояче, вънка от геометрията, тия отношения на правите и криви линии, той не може да построи никаква постройка. Така и природата, когато е строила онези разумни същества, тя е имала предвид онези разумни изчисления. Човекът, както е построен, главата му и всичко, тези геометрици имат предвид тези тънки изчисления. Тъй е построен светът. Понеже и в света, в който се движите, вие ще имате големи изчисления. Тъй е направено, че правите и криви линии, с които вие се служите, да посрещате нещата по възможност с най-малките съпротивления. И природата работи с най-малките съпротивления. Трета школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държано от учителя на 16 октомври 1931 година. Изгрев.